Engolin. Kommer, kommer på vandringsfärd i vårens glada tid. Var dag är som en gyllene skål till bredden fylld med vin. Så drick min vändring sol och dopp, i dagen den är din. Långt bort från stadens gråa hus vi glatt vår kosa styr och följer vägens vita band mot ljusa äventyr. Med öppna ögon låt oss se på livets rikedom som gror och sjuder överallt där våren går i blom. Det i dalens band, nu doftar engolin. Kommer, kommer på vandringsfärd i vårens glada tid. Var dag är som en gyllene skål till bredden fylld med vin. Så drick min vän, drick sol och dopp, i dagen den är din.